duydum duyalı, duyalı, duyalı. Sevdim dediler kusur. Kimi korkak dedi, kimi de cesur. Kurd ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı. Kurd ile koyunu yunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı. Arıyor. Hal bilmeyen dip dedemi soruyor. Dostlar ölümüme karar veriyor. Sefil Selim'iyim dedim diyeli, diyeli, diyeli dost. Sefil Selim'iyim dedim diyeli, diyeli.